Jamen, hej mine gode venner, så er vi tilbage med endnu et afsnit af Adfærd, og ja, jeg ved jo ikke godt, at du er efterhånden fuldkommen ligeglad med vores lille jordomrejse her i familien. Men altså, jeg er altså lige nødt til at give dig en status på, hvor vi er, fordi jeg har ventet på at gøre det her lige siden vi tog afsted. Så du spørger, hvor vi er henne nu? Jamen, her har du svaret. Og altså, hvis du ikke har hamret rundt på dansegulvet til Ecuador i dine unge dage, så er jeg faktisk simpelthen i tvivl om, du er overhovedet målgruppen for den her podcast. Men jeg vil sige, lad gå, fordi i dag skal vi tale om noget, der berører de fleste af os. Uanset om vi lever af at skrive bøger, undervise, udvikle produkter, sælge dimser, eller måske bare finde nye smarte måder at servicere borgere og kunder på. Og jeg taler selvfølgelig nemlig om vores evne til at være kreative. Vi får eksperthjælp i dag, fordi jeg har ringet til professor Lene Tanggaard, som i hele sit voksne liv, altså nærmest ikke har lavet andet end at tænke over lige præcis det. Hun har skrevet talrige bøger om emnet, og er i øvrigt også en virkelig god foredragsholder, hvis du står og mangler sådan en. I samtalen, jamen, der skal vi tale om mange ting som sædvanligt. Vi skal tale om myter, om kreativitet, vi skal tale om, kan alle blive lige kreative, og så skal vi tale om, hvordan man helt konkret griber opgaver kreativt an. Det smukke ved Lene, det er, at hun er meget praktisk igennem vores samtale. Vi skal selvfølgelig også tale om de klassiske fejl, som mange organisationer begår, når de gerne vil være mere kreative. Vi skal også forbi nogle konkrete historier, som Lene deler undervejs, blandt andet hvilken drastisk ting en gruppe Lego-designere gjorde for at blive mere kreative. Og en anden anekdote også omkring, hvordan JFK han arbejdede med at sikre sig mere kreativitet i sine beslutninger. Så forsøger jeg selvfølgelig også at gøre det svært for Lene undervejs. Jeg spørger blandt andet, hvad hun ville gøre, hvis hun var leder af en taskforce, der skulle gøre bureaukratiet mindre i den offentlige sektor. Det svar skal du glæde dig til at høre. Så skal vi også tale om, hvad kendetegner kreative teams, og hvad Lene i øvrigt lærte af en partner fra McKinsey. Altså, der er vildt mange guldkorn i denne episode, og Lene bliver meget konkret undervejs. Så jeg tænker, altså, skal vi ikke bare lad os komme i gang? Eller, okay, lige 2 sekunder. Så er vi klar. Jamen, velkommen til Adfærd, Lene. Tak. Tak, fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Jeg tænkte, jeg kunne stille det spørgsmål, som du sikkert har fået til at starte med 1 million gange før. Så må du præsentere det, som om det er det bedste spørgsmål, du nogensinde har fået. Du aldrig har fået det her før. Men kunne vi ikke starte med sådan at prøve at definere kreativitet, og måske også, hvordan det sådan overlapper over mod andre beslægtede discipliner, må jeg formode, innovation og deslige. Kan du hjælpe os til at starte med her? Det kan du tro, jeg kan. Den klassiske definition på kreativitet i psykologien, men egentlig også sådan bredt i kreativitetsforskningen, det er, at kreativitet det er nyhed plus værdi. Okay. Altså novelty plus value, og så i dag så er der flere og flere, der siger plus appropriateness, altså så det skal også være passende. Og så vil man sige, er vi så ikke tæt på innovationsbegrebet? Og det skrev du også til mig, altså, og det vil jeg sige, jo, det er vi faktisk, og på den måde nærmer de to felter sig hinanden. Man vil sige, at kreativitetsforskning, det er sådan meget psykologer, ligesom jeg selv, det kan være filosofer, teologer, sociologi, måske antropologi, og nogle af de pædagogik og så videre, og innovation, det er, kan mærkerne det over på handelssiden. Det er de onde. Og det ved jeg ikke, hvad jeg vil sige. Men innovationsbegrebet, vil typisk så siger man, det er det nye og det nyttige og det nyttiggjorte. Ja. Altså, så ligger den der interesse i, at det også bliver omsat til noget, der har en eller anden form for nytteværdi. Og typisk også med innovationsbegrebet en økonomisk nytteværdi. Ja, der må være mange, tænker jeg, når du har været arbejdet med det så mange år. Der må være sådan nogle, tænker jeg, klassiske myter, der går igen og igen, når du er ude i organisationerne eller på universitetet, eller du bare taler med folk til foredrag. Hvad vil være nogle klassiske myter omkring kreativitet, hvis nu vi vælger at bruge det ord i dag? Ja, og det er godt, vi bruger det ord, for det ord, jeg foretrækker at bruge. Jamen, en helt klassisk myte og et eksempel på det var på et tidspunkt, hvor jeg interviewede en advokat, og jeg vil gerne høre om den kreativitet, som var i den virksomhed, han var i, et stort advokathus, som har udviklet sig markant, og også gjort nogle nye ting. Og så sagde han, kreativitet? Nej, der skulle du nok hellere tale med en grafiker eller en over i kommunikationsafdelingen. Eller marketing, ikke? Det er slet ikke noget for mig. Og så interviewede jeg ham, og så sendte jeg det kapitel, der kom ud af det, og så sagde han, nu kan jeg egentlig godt se, at jeg har jo egentlig lavet forretningsudvikling og fundet på nogle nye kreative greb. Altså, han havde blandt andet uddannet de her advokater i coaching, fordi at han havde en optagethed af, at de skulle interessere sig for kunderne også. Ja. Hvilket han synes var nyt på det tidspunkt. Nu skal jeg ikke fornærme nogen advokater. men det er sådan en klassisk myte, ikke? At kreativitet, det er forbundet til nogle bestemte faggrupper i organisationen, nogle bestemte fag. I skolen taler vi ofte om de kreative fag, som om matematik ikke er et kreativt fag, men det er det jo. Ja. Så der er mange myter, og jeg bliver tit forbavset over, hvor sejlivet de er. Ja, det er også det, men når man selv har stået og talt om noget i 20 år, så tænker man, nu må alle have hørt mig sige det her, og så kommer man i et nyt rum, og så, nej, nå, det var da helt nyt. Ja, præcis. Et andet spørgsmål, jeg kunne forestille mig, du har fået før, men nu vil jeg stille det alligevel, fordi jeg er nysgerrig efter svaret. Kan alle mennesker blive lige kreative? Ja og nej. Ja, på den måde, at alle børn er født som kreative væsener. Altså, mennesket er et kreativt væsen. Ja. Det er nogle af de andre dyr også. Vi skaber, vi frembringer ting, nye redskaber, nye teknologier, vi bygger huse, vi bygger ret komplekse ting, organisationer, vi bygger institutioner. Altså, ja. Vi er i stand til at opbygge altså sådan store sammenhængende enheder, så vi eksternaliserer os selv. Så alle væsener på en måde er kreative. Mennesker er det i høj udstrækning. Ja. Og så kommer det klassiske spørgsmål, jamen hvorfor er der så nogen, der bliver mere kreative end andre? Og der er svaret jo, at det er fordi, der er nogle børn, der får større chance for at udfolde det her. Mm. Der er nogen, der bliver set i højere grad med det, de kommer med. Vi kommer jo ikke med det samme. Der er forskelle på os. Vi fødes forskellige steder, vi har forskellige køn, vi vokser op og lever sammen i forskellighed, og nogen har bestemte typer job, og andre har nogle andre osv., og forskellige fritidsinteresser. Så på den måde bliver vi ikke lige kreative, fordi vi går i forskellige retninger, og jo mere du øver dig på noget, jo bedre bliver du. Ja. Og sådan gælder det også med kreativitet. En anden klassiker, det er den her med, at der er mange, der siger, at jeg er ikke særlig kreativ, fordi jeg er ikke så god til at tegne. Det er jo nok fordi, at man stoppede med at tegne cirka, da man var 10 år, og fik andre interesser, ikke? Ja, det er super mystisk, men ikke god til det nu, så. Det er super mystisk. Og så kan man sige, er der så ikke nogen, der faktisk, lige, hvis vi nu har to individer, og de øver sig lige meget, kan den ene så ikke blive bedre til at tegne den anden? Jo, selvfølgelig. Der er medfødte dispositioner osv., men vi kan alle sammen blive mere kreative, hvis vi øver os på det. Og kunsten er jo nogle gange at blive hjulpet til, og selv være god til at finde ind på et område, hvor ens kreativitet kan få udfoldelse. Ja, så hvis når folk de siger det her med, at jeg er ikke den kreative type, så tænker du først og fremmest, at de måske har et snævert syn på, hvad kreativitet er, og for det andet, så tænker du måske, at man bliver jo nok god til det, man laver. Så jeg er ikke så god til at spille fodbold. Hvor ofte du spiller fodbold? Aldrig. Nå, det var et stort mysterium. Ja, præcis. Og også, at alle mennesker har et eller andet sted, hvor de udfolder deres kreativitet. Ja. Hvis ikke det er professionelt, så kan det jo være i fritiden. Altså, jeg interviewede på et tidspunkt en lærer, som insisterede på, at hun ikke var kreativ. Indtil vi så fik taget sammen, og jeg fandt ud af, at hun egentlig var kunstmaler i sin fritid. Okay. Men hun havde aldrig ligesom forbundet de to ting. Og sådan er der jo mange, der har det, og også gerne vil blive ved med at have det. Og det er sådan set for mig, det er helt fint. Men det er bare det der billede på, hvad tænker vi om os selv? Og om det så er med frimærkesamlingen, eller ude i køkkenhaven, eller når man handler ind og er kreativ med at få pengene til at slå til. Altså alle mennesker er kreative, men det er ikke alle, der er det på deres arbejde. Det er heller ikke alle, der får lov til det. Mm. Hvis nu jeg starter med at stille et negativt ladet spørgsmål igen til at starte med, så kan vi komme lidt mere over på den positive del. Men hvad er sådan de klassiske fejl, du ser folk begå, når de gerne vil være mere kreative? Altså, du må også se de her slides, hvis du er ude til kick-offs og seminarer. Ikke? Alle folk har stået, de skal være mere kreative, de skal være mere innovative, og de skal nå det dobbelte på den halve tid uden penge osv. Jeg synes, den største fejl, hvis vi, eller i hvert fald faldgruppe, det er, at man ikke rigtig ved, hvem man selv er. Altså, så en organisation, der er usikker på sig selv, usikker på sine værdier, opstiller 117 mål, og lidt i tvivl om man ved, hvad man mener, og går i for mange retninger på én gang. Ja. Det er ikke så godt for kreativiteten, fordi så bliver man som medarbejder, det kan også være som potentiel kunde, så bliver man i tvivl om, hvem er de egentlig, og hvad vil de? Og når man er i tvivl om det, så bliver man sådan lidt handlingslammet, så ved man ikke helt, om man vil gå med på rejsen, kan man sige, hvis vi bruger den fortærskede metafor. Det er en anden samtale. Så vage og usikre mål, ikke også? Og for mange på én gang. Ja. Og hvis det så bliver koblet med en stor interesse i at kontrollere medarbejderne ned i detaljen, hvornår de arbejder, hvad de arbejder med, og om de når målene. Altså, de to ting i kombination, det er den største fejl, som organisationer laver i forhold til, altså, eller man kan sige, det er det, man skal gøre, hvis man gerne vil dræbe kreativitet. Ja. Så det skal vi lige have summeret op. Hvis man gerne vil dræbe kreativitet med sikkerhed, så skal man, sagde du, kontrollere rigtig meget ned i detaljen. Hvad var de andre to ting, man skulle gøre? Og den anden ting er, at man skal være usikker på, hvor man er på vej hen. Ja. Ja, altså usikker på sine værdier også, ikke? Ja, så vi skal også tale om det, hvad der kendetegner dem, der så rent faktisk lykkes med det. Hvad kendetegner et effektivt team? Så hvis du går ind i en organisation, der sidder, lad os bare sige, fire mennesker, og vi to vedtager, det er et enormt kreativt team. Hvad er det, de gør on a daily basis, sådan rent adfærdsmæssigt? Et effektivt team, som er kreativt, det er et team, hvor der er høj grad af gensidig tillid. Fordi det der med, at man kan regne med hinanden, så tør man meget mere. Altså, så når jeg læner mig ind i, nu siger jeg til Hanne, jeg har den her lidt skøre idé, og jeg ved, at Hanne, hun elsker mig stadigvæk efter, hun synes stadigvæk, at jeg er en OK kollega, så tør jeg meget mere. Og så er det også godt, hvis det er et team, der skal være kreativ, at man er lidt forskellig. Ja. Altså, så det gør ikke noget, man ser verden fra forskellige standpunkter. En tilpas grad af diversitet, som man siger det i kreativitetsforskningen, er fordelagtigt for et kreativt team. Og den form for diversitet kan man jo få på mange måder. På et tidspunkt interviewede jeg nogle designere hos Lego, det er en del år siden, og der sagde de til mig, at de havde konstateret, at mange af designerne lignede hinanden. Altså, de var sådan set født i det samme land, det kunne være Danmark, og ligesom havde samme barndomserfaringer og samme perspektiv på mange ting. Og så besluttede de sig for, at dengang, at 25% af designerne skulle have en anden baggrund. Okay. Og måske have haft en barndom i et andet land, hvis man nu er en global firma, og man har kunder i hele verden. Hvordan ved man så, hvis man designer Lego-klodser til børn i andre lande, kan man så læse sig til, hvordan det er at være barn der? Man kan komme et stykke af vejen, men det der med at have det inde under huden og selv have været barn i en anden kultur, er ret afgørende for at kunne designe på en måde, som der passer til de børn. Ikke? Og så den sidste ting, jeg vil sige, det er, hvis man er for mange i et team, så kan det godt være svært at komme ud over stepperne. Ja. Altså, og det ved vi jo også generelt, at hvis et team bliver for stort, så fungerer det ikke særlig godt. Så det her med, at man kan handle på ting, at man kan lave sådan lidt, og lad os prøve det her, lad os eksperimentere med det her, og så hurtigt kunne spole tilbage, hvis det er det, der er brug for, det er vigtigt. Jeg var på simpelthen til en konference i USA, hvor der var en kvindelig forsker, der talte om det her med diversitet og kreativitet og opgaveløsning. Og hun sagde også, at en af grundene, det var i hvert fald en af hendes hypoteser, en af grundene til, at teams ikke var mere diverse, hvis det er sådan, man siger det, det er, at når man testede et homogent team og et heterogent team op imod hinanden, så det heterogene team, de løste opgaverne meget bedre, men deres proces var mere, lad os bruge ordet, smertefuld. Altså, de havde ikke haft så fed en proces, hvor det homogene team, de havde bare siddet og givet en anden high fives hele vejen igennem og grinet en andens vittigheder, så ville de komme med en vildt dårlig løsning, som de selv troede var vildt god. Kan du pakke det sådan lidt ud for os, det her med, at der er en eller anden, der er måske en lille modstand imod at rekruttere meget anderledes, for eksempel. Fordi så er det jo meget sværere at få min danske humor til at fungere i kantinen. Kan du følge mit lidt rodet spørgsmål her? Ja, det kan jeg godt. Og jeg kommer til at tænke på Feifel Kuferberg, som er en af mine svenske kollegaer, som forsker i kreativitet, og han har i særlig grad interesseret sig for projektgrupper blandt studerende, men også i andre sammenhæng. Og der siger han, at man skal være tålmodig, hvis man vil have kreativitet ind i et team. Man skal lige gå en runde mere nogle gange. Og det kan jo opleves som meget, det kan opleves som ineffektivt. Men hvis nu resultatet bliver bedre, så er det en god investering. Så jeg tror, det er den, der er på spil. En af de personer, der som berømte personer, der ofte bliver trukket ind i kreativitetsforskningen, det er den amerikanske præsident tidligere, Kennedy, JF Kennedy, som var kendt for at invitere fremmede mennesker ind i hans ledelsesrådgivningsgruppe, fordi han var klar over, at når man ligner hinanden for meget, hvad man godt kan komme til, når man har været sammen i mange år og bruger meget tid sammen, som jeg forestiller mig sådan en præsident-ledelsesrådgivningsgruppe gør, så begynder man at se verden på samme måde, og man begynder også at udelukke irriterende synspunkter. Altså, ja. Så man udvikler det, som i forskningen kaldes gruppetænkning. Altså, så det er fedt at være i en gruppe, hvor der er gruppetænkning. Altså, ej, hvor er vi bare gode, ikke? Og de andre, de er bare... Men i forhold til kreativitet, kan det være en faldgruppe. Så det skal man sådan... Det der med at få noget ind, der kan forstyrre en. Og man ser jo også, hvis ikke man har sådan en ekstern, man kan trække ind, så kan man prøve at lege djævelens advokat. Altså, og det er jo det der med at prøve at tage kritikernes standpunkt og prøve at pille det fra hinanden. Og det er jo ikke rart. Det kan være ubehageligt. Men for kreativitet kan det være rigtig godt. Ja. Så det der med, at vi tror, altså, at det at have det rart sammen, det er jo godt at have det rart sammen, men man skal bare også være opmærksom på, at hvis det bliver sådan der selvfedme, så det er ikke nødvendigvis godt for kreativiteten. Okay, så de klassiske faldgrupper, det er altså 1, at man ikke ved, hvad man vil og hvem man er. Det tror jeg jo er et problem mange steder, men det er en anden snak. Og 2, at der bliver kontrolleret alt for meget ned i detaljen. Og det, der til gengæld kendetegner et kreativt team, er altså 3 ting. For det første, at der er psykologisk tryghed. Det er altså den her fornemmelse af, at man kan lave fejl og stadig blive grebet af sine kollegaer. For det andet, at man ikke ligner hinanden for meget. Der skal være diversitet. Og for det tredje, og jo meget konkret, teamet må ikke være for stort. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at blive endnu mere konkret og forstå, hvordan vi bliver mere kreative, når vi skal løse svære opgaver. Så det spurgte jeg Lene lidt mere. I de her sådan år, der vælter det jo ned krav til nærmest alle medarbejdere i hele samfundet om at være mere kreative og innovative. Og lige nu i verdensøkonomien er vi også under pres, og budgetter daler, og salget svigter måske, og der er måske større krav for borgerne, og byråkratiet skal også væk samtidig. Der er sådan en masse gordiske knuder, som folk prøver at løse rundt omkring. Kan du sådan... Hvis nu vi antager, at der sidder et team inde i et lokale, og så kommer chefen med en eller anden svær opgave til det her team. Altså et eller andet, det er ikke let det her. Der skal vi virkelig være kreative for at kunne løse det her. Kan du sige lidt om, hvordan griber det kreative team sådan en opgave an, versus det lidt mere konservativt tænkende team? Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Men jeg tror, at det kreative team vil sige, nå, okay, boss, der er kommet en opgave her. Så tror jeg, de vil starte med at udfordre præmisserne for opgaven. Altså, jeg tror, de vil være nysgerrige på, er vi sikre på, at det er den her opgave, vi egentlig skal løse? Eller kunne der være en bedre måde at gøre det på? Fordi det der med at bare tænke, at kreativitet er bare at finde på noget nyt. Men hvis vi bare gør det inden for den eksisterende ramme, så skal vi bare løbe stærkere og stærkere og stærkere. Jeg tænkte over det i morges, jeg læste om sundhedsvæsenet Køge sygehus, som har virkelig svært ved at rekruttere sygeplejersker. Og så står der jo nogle rigtig fine begrundelser. Jamen altså, vi lever bare meget længere, vi fejler mere og i længere tid, det vil sige, vi belaster sygehusvæsenet, sundhedsvæsenet i langt højere grad end tidligere. Så selvom systemet er effektivt, og man egentlig også på nogen vis er lykkes med at rekruttere flere sygeplejersker over tid, så batter det bare ikke, fordi at kompleksiteten er øget i opgaven. Og så sad jeg og tænkte, hvis man skulle gribe det kreativt an, så tror jeg, man bliver nødt til at udfordre nogle af præmisserne. Så jeg lavede på et tidspunkt et interview med en designer, som lærte mig noget meget vigtigt, og som jeg siden har fundet ud af, at gode Sternberg, som jeg nævnte faktisk, også understreger i sin forskning. Det vigtigste i forhold til kreativitet, det er ikke at få en masse idéer. Det er at træffe valg. Det vil sige, ofte, hvis du har et stort materiale af informationer, og du ved, at du trækker data ned, og så videre, og vi kan producere data som aldrig før, så svømmer vi bare i data til sidst. Men det der med at sige, jeg skærer kagen på den her måde, og når jeg tør gøre det og vælge noget fra, så får jeg også en handlekraft til at kunne forandre nogle ting. Så det vil være det kreative team vil gøre. Altså, de vil starte med at prøve at udfordre. Og så kan det være, at chefen synes, de er irriterende, men... Det gør de sikkert. Men det vil være det bedste. Og så kan man sige, hvis nu den her chef er klog på kreativitet, så vil han også vide, at han skal give teamet mandatet til at gøre nogle ting. Så hvis han vil kontrollere alt, og hvis han i virkeligheden, eller hun, eller vedkommende, synes, at det er... Altså, at de bare skal gøre det, som jeg har tænkt på forhånd, at de skal gøre. Så kommer der jo meget lidt kreativitet ud af det. Så det der med at give ejerskab til det her team, det vil, altså, i forhold til opgaveløsningen og processen i det, og måske også nogle af målene, det vil øge deres kreativitet. Fordi når vi har et ejerskab til noget, så begynder vi også at synes, det er lidt mit barn, det her. og så ved vi jo godt, så vil man gerne lykkes, ikke? Ja. Hvorimod, hvis det er sådan ydre mål, som i øvrigt også er instrumentale på min faglighed, altså hvor jeg slet ikke kan altså se, at jeg kan bidrage, så dræber det kreativitet. Hvis vi nu tegner et lidt lignende situation, hvor vi siger, jeg arbejder i en offentlig forvaltning, eller jeg er socialrådgiver, eller hvor jeg må der henne, og jeg har lige været på kickoff, det er 20. januar nu, og vi har set på et slide, at vi skal være mere kreative, fordi vores budgetter daler, og patienterne får flere rettigheder. Hele den der gordiske knude, jeg tegnede før. Hvad er det første, vi skal gå tilbage og gøre, altså ugen efter, når rødvindsbrænder den fra Kommel Hotel lige har lagt sig? Hvad er det så, vi gør? Indkalder vi til et møde? Hvad er det, vi skal sige til hinanden? Jeg leder lidt efter det med, hvordan man kommer godt i gang med sådan en svær opgave. Mm. Altså, det er altid godt at se hinanden i øjnene. Og en af de ting, der begynder at interessere mig under corona, det var, hvad der skete med kreativiteten, når vi sad online. Ja. Og der fik jeg fat i nogle resultater fra Stanford. Jeg kunne jo mærke det selv også. Men hvis man skal være kreativ med en opgave, og innovativ, hvis vi skal bruge det begreb også, så kræver det faktisk, at man er fysisk sammen. Fordi det har noget at gøre med, hvordan vores tænkning fungerer. Altså, hvis jeg kan se hele kroppen, havde nær sagt, og mærke alt, hvad der er i rummet, så tænker jeg faktisk bedre, end hvis jeg kun kan bruge mine øjne. Du laver et interview med mig nu, det kan godt lade sig gøre, for det er relativt defineret opgave med et rimelig kendt mål. Men hvis vi skulle udvikle noget helt nyt sammen, så vil det her ikke være noget særligt godt for mig. Så det der med at gå sammen i bussen, havde jeg sagt, mødes fysisk konkret til hinanden i øjnene, finde ud af, hvad der egentlig op og ned i den her problemstilling, vi skal arbejde med. Det vil være det vigtigste. Og det næst vigtigste, det vil være at bide det i stykker, havde jeg sagt. Analysere det ned i mindste enhed. Altså prøve at sige, små forandringer kan nogle gange gøre en kæmpe forskel. Altså vi kan godt blive udmattet af sådan kompleksiteten. Og jeg tænker også lige i øjeblikket, så taler vi rigtig meget om de der wicked problems og vilde problemer. Og jeg har sådan lyst til at begynde at arbejde med tamme problemer, fordi vi bliver bare altså kompleksitet udmattet af den der snak om, at alting er så komplekst, og alting er filtret sammen, og der er ikke lette løsninger. Det er jo rigtigt nok. Men i forhold til kreativitet, så har vi faktisk brug for at kunne bryde det ned i mindre bestanddele, og så se, jamen okay, hvad kan vi gøre i morgen? Hvad kan vi gøre om en uge? Hvad skal vi lade være med at gøre? Det er jo en mindst lige så vigtig del af kreativiteten, som bare at putte noget nyt på. Det er at sige, jamen så må vi selektere her. Så et kreativt team går faktisk meget analytisk til værks. Samtidig med, at man jo så ofte vil sige, at kreativitet er jo netop også at lave synteser, altså sætte noget nyt sammen på en ny måde. Men forudsætningen for det er egentlig ofte at turde bryde det lidt ned og lave en analyse af, hvad handler det her overhovedet om, og så begynde at bygge op. Jeg ved ikke, om du har tilfældigvis faldet over den bog, der kom for noget tid siden, der hedder Subtract, en forsker fra USA, der hedder Leidy Klotz, som skriver en hel bog om det kreative greb ved at trække fra, frem for at lægge til. Altså at mennesker har en helt naturlig tendens, når vi skal løse en opgave, så bygger vi noget på det, det der er, frem for at kigge, jamen kunne vi faktisk fjerne 2 teammedlemmer? Altså kunne vi fjerne en proces? Og så giver det en masse eksempler. Et af mine yndlingseksempler fra bogen, der han tager den der, at man kalder sådan en løbecykel. At man i så mange år har prøvet at lære børn at cykle ved at have sådan en pind siddende ved deres bagagebærer og løbe rundt med dem, og det var en latterlig proces. Og lige snart man fjernede den, så faldt de, og de havde støttehjul på osv. Og det viser sig at være en rigtig dårlig løsning, og det tog nærmest 3-4 årtier, før man fandt ud af, at du kan også fjerne pedalerne og lade dem løbe. Og det viser, at det både er sjovere, det er logistisk meget smartere, og så lærer man også bare meget mere om balance. Og han har bare en masse eksempler med på det der med kreativitet igennem, at man fjerner noget frem for hele tiden at lægge på. Og jeg synes jo også, vi lever i et samfund og i organisationer, hvor vi er ved at blive altså, kvalt af alle de ting, der er blevet lagt på. Ikke? Lovgivning, regler, processer. Jeg vil så gerne ønske, at kreativitet også kunne begynde at handle om, at vi skulle fjerne 30% af alt det, vi har skabt. Og det i virkeligheden kunne skabe det her frirum, du også efterspørger. Giver det mening, den tanke med at sådan lægge på og trække fra? Det giver fuldstændig mening. Når jeg underviser i forskningsmetoder, for forskningsstuderende, så siger jeg også altid, at det godt design, det er egentlig også at tænke over ressourcer og tid. Altså så hvis jeg har 3 år til rådighed, hvad er det så, jeg faktisk kan gøre? Fordi hvis du bare starter ud i sådan et fatamorgane, så kan du bruge rigtig meget energi på at gøre en hel masse ting, som ikke er specielt altså realistisk. Så jeg vil læse den der bog, fordi det faktisk en af mine kæpheste, det her med, at kreativitet ikke bare er at få idéer, men det er også at træffe valg. Ja. Og på den måde også selektere noget fra. Og jeg synes egentlig også, at det er en eksistentiel hovedudfordring i dag. Fordi vi har så mange muligheder for at blive stimuleret af informationer, af data, af alle vildt mange muligheder. Og det egentlig gør ved os, det er, at vi bliver udmattet på forhånd. Ja. Så det her med at turde stille sig i den her malstrøm af muligheder, så sige, jamen nu går jeg den her vej, og jeg er godt klar over, at ja, så går jeg glip af noget. Ikke? Men det skaber også en mulighed for, at jeg kan handle. Hvad tænker du omkring, jeg er godt klar, at du ikke har svaret på det her. Og hvis du har svaret, så synes jeg, det er nærligt, du ikke har delt med os andre før, som vi gerne har haft det. Og det er alt den her snak om mindre bureaukrati. Ja. Så politikerne er enige om, de vil kun fjerne en ting af det bureaukrati, fordi det er alle folk bare sådan per definition lidt sure på, når de vågner om morgenen. En af mine kæpheste er jo, at man har et bureaukrati af en ret åbenlys årsag, da man skal jo drifte alle de regler, som politikerne selv har sat i værk. Ja. Hvis nu man skulle prøve, hvis du blev inviteret ind i regeringskammeret, jeg tror ikke, det eksisterer sådan et sted, hvis du skulle være med i en taskforce, der skulle forsøge at nedbringe bureaukratiet, lad os nu bare sige, i den offentlige sektor, for at tage klichéen her, hvordan vil du gribe sådan en opgave an? Jamen, jeg tror faktisk, at jeg vil bruge nogle kreative metoder til at gå i gang med den opgave, fordi det egentlig ville det være den samme proces, som jeg lige har beskrevet. Altså, hvor er det, at der kan være for meget bureaukrati? Og er det i virkeligheden det, som er hovedudfordringen? Altså igen tilbage til den her med at udfordre problemdefinitionen. Er vi sikre på, at det er for meget bureaukrati? Er det måske snarere kompleksitet i regler? Altså, som jo er noget andet end, at der er bureaukrati. Altså, bureaukratiet er jo for at sikre en retfærdighed og en eller anden form for standardisering af nogle processer. Så måske er problemet måske ser det anderledes ud, end vi lige tror. Ja. Det kunne også være at vende problemet om og så sige, okay, hvad er det sunde bureaukrati? Eller det velfungerende bureaukrati? Hvor kan vi ikke undvære det? Fordi så vil det også måske være med til at vise, hvor vi kan fjerne noget. Ikke? Ja. Men man kommer ingen steder, hvis ikke man bliver konkret ind i det her, hvis ikke man involverer dem, det drejer sig om. Og der er jo eksempler, hørte inden for ældreplejen, og jeg kan simpelthen ikke huske, om det var Svendborg, hvor man har eksperimenteret blandt social- og sundhedsassistenter, og hvor de selv har været med til at kigge på nogle af de dokumentationsark, der var, som de skulle udfylde, selv har været med til at fjerne nogle af dem. Jeg tror, det var op til 70%, og alle var glade. Altså, ja. Så nogle steder kan det jo lykkes, men det lykkes kun, hvis man skaber et ejerskab blandt dem, som står med det i det daglige, som kender kompleksiteten i det. Ja, præcis. Og de siger jo også hele tiden, at vi skal have færre love, men der sker jo ligesom ikke noget. Og det er ikke fordi, at jeg skal hijacke samtalen her, fordi at selvfølgelig har du ikke svaret på det her. Min egen refleksion, det er også bare, at folk er utroligt dårlige til at blive skarpe på, hvad de giver op. Fordi at rettigheder til patienter, det kan ingen da være imod. Det siger jeg ikke med ironi, det kan vi da. Det er da fantastisk, hvis vi kan sige, at jeg skal opereres inden en måned. Vi skal bare ansætte 4 mennesker til at drifte det system. Vi skal have IT-leverandører osv. Så jeg synes jo bare, apropos det, du også siger med mandatet, det er jo let for regeringen at sige, at vi vil spare 3 milliarder, og så siger de så, men vi ved jo ikke, hvor vi skal spare dem. Det må I selv finde ud af. Så står der en borgmester og siger, altså hvad har du regnet med? Der er intet fedt på benet. Så jeg synes bare samtidig ofte, når folk de kigger ind som borgere, så de er rigtig gode til at se alle problemerne, og det er også for dårligt, at der er så mange, der er blevet ansat i sundhedsvæsenet til at lave alt muligt. Men det er jo ikke, fordi folk er dumme og dovne. Langt hen ad vejen, så er det, fordi de er blevet ansat for at drifte, forvalte og udvikle alt det, som vi andre også har bedt om. Så spørgsmålet er jo, vil du gerne have færre rettigheder? Vil du gerne have flere store fejl? Ikke? Altså, når du får mindre kontrol, så får du jo ofte glæder medarbejdere, mere innovation og kreativitet. Men du får jo også nogle gigantiske fejl, fordi en eller anden medarbejder har snydt eller drukket sig fuld. Og så står Ekstrabladet der med det samme, og så skal du eddermame se politikerne lave 45 regler, som dræber al kreativitet. Ikke? Så jo. Den vekselvirkning, synes jeg bare personligt, er spændende, ja, og nærmest uløselig. Ikke? Jo, meget. Men der er nok en tendens til, at vi er blevet amerikaniseret. At det er vi jo som ja, samfund. Men også på den her dagsorden, hvor altså, de fleste amerikanere, jeg kender, er meget, meget optaget af sikkerhed. Altså, hvordan kan vi være sikre på det ene og det andet? Og der på de amerikanske konferencer deltager på, at der er altid 5-6 oplæg, der handler om safety specifikt. Ja. Og lige nu taler vi meget om psykologisk sikkerhed, som Edmontons udmærkede arbejde, den frygtløse organisation osv., som ja, selv er inspireret af. Men det er bare tankevækkende, fordi det er en anden måde at tænke menneske på, tror jeg, hvor vi først og fremmest ser på risiko og ser på fejlbarlighed, hvor i det skandinaviske samfund har vi jo en høj grad af tillid, så vi har ligesom en anden grundmodel. Mm. Så den kunne man jo også begynde at overveje. Hvordan driver man en tillidsbaseret organisation? Og hvad er det, vi må rumme, når vi gør det? Ja. Altså, hvad er det, vi så giver køb på? Hvad får vi til gengæld? Og det er jo Gert Biester, som er en hollandsk uddannelsesforsker, er meget inspireret. Han siger, at der er en tendens til, at vægten er forskudt fra, at vi stod til ansvar for noget i et demokratisk fællesskab, til at vi i stigende grad lægger, kan man sige, ansvaret hen i kontrolinstansen. Og ligesom siger, at vi har tjekket det her, vi har styr på det, vi har sat krydserne de rigtige steder. Og så kan man ligesom feje for egen dør. Og hvad er det for et samfund, det skaber? Ja, præcis. Ja. Nej, det er bare, at min egen mor, hun er social- og sundhedsassistent, ikke? Og hun siger jo også det her med, at hun har arbejdet i en bank i 100 år og var deprimeret og havde det. Også blev hun social- og sundhedsassistent og elsker sit arbejde. Men hun siger, hun kan jo også bare se i de 20 år, måske hun har været der, hvor meget regeltyranni der er kommet. Og hun siger jo også det her med, at jamen, en gang, der kunne du netop være kreativ, fordi du havde mandatet i den ældres hjem. Du kunne kigge på Jørgen, og så kunne du sige, Jørgen, han har brug for en krammer, han har brug for, at jeg drikker en kop kaffe her. Og så var Elisabeth næste på ruten. Hun må altså tage til tak med, at det bliver en støvsugning og en high five. Problemet er bare, at i det system, der har du meget glade medarbejdere. Du har nogle helt andre topniveauer af service. Men der vil også bare være nogen, der bliver glemt. Der vil være nogen, der snyder. Og så er det så, det, når det så går galt, det er det, jeg ofte synes, også inden for det kreative her, at når det går galt, så mangler vi nogle ledere. Ja. Og også nogle brugere. Det er ikke kun dumme ledere eller dumme politikere. Det er også nogle brugere og nogle borgere, der siger, ja, okay, min far han fik ikke bad i 3 uger. Fordi det er et tillidsbaseret system, og Frans, der så giver ham bade, han snød bare. Men det gør folk jo ikke, så klager de jo og ringer til Ekstrabladet. Så det er den der konstante vekselvirkning, som er blevet dysfunktionel i produkter, synes jeg. Jeg synes bare, ofte bliver lidt let bare at skyde skylden på byråkratiet eller politikerne. Men ja, det er dog for fanden, fordi vi vil have processer, tryghed, rettigheder og alt muligt andet. Ja, lige præcis. Og jeg synes, du har en vigtig pointe der, hvor du siger, at det er jo netop et ledelsesansvar. Altså, hvis vi nu siger, at vi ønsker at stå til ansvar for noget i et demokratisk fællesskab i en eller anden bred forstand, det vil sige, den måde, vi som kunder eller borgere reagerer, det har også betydning. Vi har et fælles ansvar. Og vi ønsker ikke at bruge alle ressourcerne på kontrol og evaluering og tjeklister osv. Så bliver vi nødt til at acceptere, at det indebærer så nogle risici her. Og der vil være medarbejdere, der vil være nogen, der snyder, der vil være hovedparten vil fungere inden for det her system, og rigtig mange vil levere toppræstationer, fordi de får lov, og fordi deres egen faglige teknik og integritet kommer i spil. Ja. Hvad så, når vi står med fejlen? Jamen, det må vi jo håndtere som en ledelseshandling. Og det vil sige, så må vi gå ind og tage ansvar der, og sige, hvad gør vi så ved det? Skal der mere oplæring til her? Skal der noget ekstra supervision på den her sag? Eller er der en medarbejder, vi måske ikke skal have i den her ældresektor mere? Altså, og det er jo ledelse, og det er jo langt sværere, end at sige om så og så mange procent, og nu har vi forbedret vores performance på den og den parameter osv. Ja, jeg interviewede også Christian Ørsted, jævnfør psykologisk tryghed, du nævnte selv. Ja. Han gav sådan et godt eksempel, synes jeg. Han brugte eksemplet med Britta Nielsen, der havde snydt for alle de her mange millioner. Og han sagde, at det, han synes var mystisk, eller det, han sådan problematiserede, det var, at der slet ikke var nogen, der i alle de år havde spurgt hende, hvad alle de penge var gået til. Du kan også forestille dig, at du sad siden af Britta, som lige havde udbetalt 10 millioner til et socialt projekt, som ikke eksisterer. Og så var nogen, der siger, så skulle man jo kontrollere Britta noget mere. Men det, der undrer mig, det er jo, at man ikke har været nysgerrig. Altså, der har sandsynligvis været ret få samtaler, hvor man har spurgt Britta, hvad gik de her penge egentlig til? Ja. Hvad kom der ud af dem? Altså, fedt, der er gået 10 millioner der. Det må virkelig have gjort en forskel for de børn. Hvad købte de for dem? Og så vil man kunne sige, to heste i Sydafrika. Altså, de er meget dyre. Ja. Altså, så hvis det havde været et velfungerende team med god videndeling og interesse, så har man jo helt naturligt i kantinen sagt, og jeg kan se, du har udbetalt 45 millioner til det der projekt der. Hvem er det? Hvad er der sket? Altså, du ved, det er også lettere at være i de systemer der. Hvis der er lav tryghed, jamen, så taler folk ikke så meget, og så bliver det også lettere at snyde, hvor hvis der er høj tillid og høj samarbejdskraft, så bliver det en positiv spiral, for så bliver det sværere at snyde eller ikke at møde op, fordi så vil folk jo ringe og sige, hvor er Frans? Hvad er der dog gået galt? Jeg håber, han har det godt. Hvor de der mere silobestemte systemer der, der er det lettere at sidde og fifle lidt selv med papirerne, så det virker bare som om, det kan være en positiv spiral. Det var egentlig bare det, der var min pointe. Ja, lige præcis. Altså, Josh Bersin, som jeg er meget inspireret, han siger det her med, at vi skal have organisationer, der er designet til mennesker. Og de organisationer, de skal være transparente. Og det er jo også noget med, at man skal vide, hvad hinanden laver på en måde. Altså ikke ned i detaljen, men være interesseret i hinanden og have gennemsigtige procedurer så vidt muligt. Og så bliver de også nødt til at være tilgivende. Hvad gør vi så, når der nogle gange bliver begået en fejl? Jamen, tænker vi så, at det er noget, vi kan bruge til at lære noget om, hvordan vores organisation fungerer? Jamen, så kan det jo faktisk åbne en ny mulighed, og også være næsten et kreativt moment. Ikke? Ja. Så, men det der med, at vi må ikke blive berøringsangste. Og det er noget af det, jeg tror, sker, når man får for meget kontrol, det er, at man tænker, at kontrolsystemet tager sig af kvaliteten. Ikke? Og det gør kontrolsystemet ikke. Det... Nå, vi er ved at nærme os samtalens slutning, men jeg hørte engang Lene tale på en konference, hvor jeg også selv skulle holde oplæg, og hun talte om et begreb, som jeg virkelig hører om alle steder, jeg færdes. Og det er uanset om det er det offentlige eller det private. Jeg taler selvfølgelig om, du ved, samarbejde på tværs, videndeling, cross-functional collaboration, nedbryd siloerne, altså kald det, hvad du vil, alle de vil have det. Så jeg spurgte Lene, hvordan i alverden vi kunne få fat på det. Du har allerede nævnt det lidt sådan implicit, det jeg også selv gjort. Jeg så dig tale til en konference for en del år siden også, hvor du talte det her om videndeling og samarbejde på tværs i organisationer. Kan du igen, fordi det synes jeg er et af de begreber, der bliver så flyvske, og du ved, så hurra-agtige, og ja, vi skal arbejde på tværs og respektere hinandens faglighed. Men hvordan bliver organisationer bedre til at videndele helt konkret? Altså har du nogle eksempler på nogen, som har sat nogle helt konkrete aktiviteter i gang? For det, jeg synes, der mangler meget, det er det abstrakte, vi er alle sammen enige. Hvad i alverden gør vi i praksis? Har du nogle eksempler på det, eller nogle refleksioner omkring det? Ja. Jeg havde i et par år en fornøjelse af at arbejde for Nationalbanken. Jeg hjalp dem med at få mere kreativitet ind, fordi for deres medarbejdere, så er det sådan noget med at kunne udvikle sig fagligt og blive med at være nysgerrig, sådan noget, der er rigtig, rigtig vigtigt, og ja, noget af det, der skaber en god arbejdsplads. Så det arbejdede vi med. Og i den forbindelse, så skulle jeg holde oplæg på sådan en stor medarbejderseminar, hvor der så var en partner fra McKinsey Group, som også holdt oplæg. Ja. Der er to ting, som McKinsey gør, og jeg skal ikke udtale mig om McKinsey i øvrigt, men de to ting hæftede mig ved, og det er, at man laver mesterlærer, altså systematisk mesterlærer. Det vil sige, at en seniorpartner er altid koblet op med en juniorpartner. Ja. Fordi junior kan ikke lære, hvordan man er konsulent. Så det er jo et håndværk på mange måder, uden at se det udfolde sig. Så learning by doing, kan man sige her, og mesterlære forstået som, at vi respekterer, der er faktisk nogen, der kan et håndværk her, som vi skal tilegne. Ja. Kombinationen af de to ting er faktisk altså konkrete håndtag, som jeg ser det, til at øge vidensdeling. Og det er det, der karakteriserer, altså videnstunge organisationer bliver nødt til, i min optik, at have mesterlære i spil. Det er meget stadigvæk svært at tale om mesterlære, for vi kan ikke så godt lide det der med, at der er nogen, der ved noget. Men i min verden er det forudsætningen for kreativitet, at vi anerkender, at hvis vi skal nå noget nyt og noget sublim, så bliver vi også nødt til at respektere, at der findes noget, der er sublimt i verden, og det kan vi kun tage, at vi lærer af ved at være sammen med det. Mm. Og så den sidste ting, som er rigtig vigtig, men som også ligger i de her to ting, det er, at man løser opgaver sammen. Der er ikke noget, altså jeg kan godt sidde til frokost og fortælle dig om en opgave, jeg arbejder med lige nu, men du kommer ikke rigtig i nærheden af, hvad jeg egentlig gør, fordi du får bare min fortalte version af det, og, ja. Og hvad er det for en version? Så det, at vi arbejder sammen, åbner hinandens praksis op, og risikerer en lille smule, at smider lidt blufærdighed. Det kan jo være svært faktisk at tage andre med helt ind i værkstedet, og fordi det er jo også der, at alt det uperfekte findes, og alle fejlene, og rodet, og så nåede jeg ikke det, og så videre. Men det er faktisk det, der er forudsætning for, at vi kan dele viden altså på højeste niveau. Så, ja. Ja, det jeg også hørt at sige her, det er også, at det der med, at vi sætter vidensdeling på dagsordenen, og så bare venter på, at folk de bare sådan proaktivt går og deler viden, det kommer for det første ikke til at ske, og selv hvis de gjorde det, så ville det være et ret ineffektivt produkt. Altså, vi er nødt til at lave nogle opgavefællesskaber. Vi er nødt til at blande nogle teams samtidig, også selvom det måske er den dygtigste, du får ind, så får du ind med et andet perspektiv, jævnfør det diverse, du nævnte før. Er det rigtigt forstået? Det er fuldstændig rigtigt. Altså, et meget konkret eksempel her fra Designskolen, hvor jeg sidder lige nu, er, at jeg og vi har et ønske om at få vores værksteder og vores forskning til at arbejde meget mere sammen, sådan så vi begynder at forske i højere grad i designfagets praksis. Og der har vi haft nogle ekstra midler til kunstnerisk udvikling på finansloven, som vi er meget, meget glade for. Men det er godt, at du lige får sagt det. Hvis du arbejder i Nationalbanken, så har du lige lagt et par små spor ud der til, hvor penge vil du hen. Udsendigt, ja. Jeg fik lige... en af vores professorer skrev til mig i fredags, at hende og så Helle, de hedder begge to Helle, men lige nu, så skrev hun, at vi har nogle vildt fede snakke lige nu, altså hvor vi også krydser klinger. Mm. Altså det er der, det begynder at ske, og det er fordi, de arbejder sammen om et konkret projekt, hvor de prøver, hvor tekstilmaterialet går ind i legeforskningen, og jeg ved slet ikke, hvad de egentlig har gang i, og det skal jeg heller ikke vide, men jeg ved bare, at der sker noget der, som er vigtigt, og som er med til at nedbryde nogle siloer, som vi kan have i vores organisation. Ja. Men det kræver, at man sætter mennesker konkret sammen, at man giver dem frihed til at udfolde sig med hinanden, fordi det kræver også noget afsøgning af, hvad kan vi overhovedet sammen her? Mm-hmm. Hvem er du overhovedet? Hvad for et sprog taler du? Altså? Så jo tættere vi kommer på hinandens praksis, jo bedre forstår vi hinanden. Ja. Jeg siger nogle gange, jeg citerer Trond Osso, der er sikkert andre, der har sagt det, en antropolog, men et tomt hoved er ikke det samme som et åbent sind. Oh, det er et fedt citat, den skal jeg stjæle. Så citerer jeg dig. Ja, så kan du sige det. Yes, så lykkedes det også at komme til vejs ende. Endnu en gang, jeg håber, at du forlader denne episode lidt klogere, end da du ankom. Det er jo mit mål med den her podcast. Personligt synes jeg måske, at Lenes allermest interessante pointe, det var det her med at udfordre briefen. Altså, hvis kreativitet kun kommer til at handle om at putte flere ting ind i systemet, jamen så ender systemet bare med at blive forstoppet. Et citat, jeg virkelig godt kunne lide, var det her med, at Lene sagde, at i forhold til kreativitet, så er det vigtigste ikke at få en masse idéer, det er at træffe valg. Det kunne jeg rigtig godt lide. Nå, det var min vigtigste takeaway. Jeg håber også, at du fik en masse med. Og med det vil jeg bare sige tusind tak for i dag. Og altså glæder dig til næste uge, hvor vi skal tale om mit all-time favorite yndlingsemne. Corporate bullshit. Det bliver sjovt, smertefuldt og praktisk. Og nu kommer der vist nogle børn ned her. Gå væk, gå væk, gå væk. Jeg sidder og laver speaks. Gå tilbage og spille på iPad. Du